Раздзел 23. Том яшчэ раз зрабіўся славутым героем, якога песцілі дарослыя і якому зайздросцілі маладыя. Ён нават набыў сабе бяссмертнасць. Яго імя трапіло ў друк, мясцовая газета праслаўляла яго. Былі людзі, якія лічылі, што ён абавязкова будзе прэзідэнтам, калі толькі яго раней не павесяць. Усе лагодзілі Мефу Потару і горача віталі, што ён выратаваўся ад пятлі. У дзень Тома акружалі ўвага і слава, але затое ўначы ён мучыўся ад страху. Ён заўсёды бачыў у васне індзейца Джо з помстай у поглядзе. Ніякія спакусы не маглі выцягнуць хлопчыка з дому пасля заходу сонца. Няшчасны Гек быў у такім жа самым становішчы, бо Том увечары напярэдадні апошняга дня суда расказаў усю гісторыю адвакату, і Гек страшэнна баяўся, каб яго дачыненне да гэтай справы не выявілася. Хоць пасля таго, як Мітыс уцёк, Геку і не трэба было даваць паказанні ў судзе. Праўда, адвакат даў слова маўчаць, але што з таго? Пасля таго, як сумленне прыгнала Тома ўначы ў дом адваката і прымусіла парушыць страшную клятву, Гек страціў давер'е да ўсяго чалавецтва. Удзень, слухаючы шчырую падзяку Потара, Том быў рады, што выдаў тайну. Уначы ж ён шкадаваў, што не здолеў трымаць язык за зубамі. Ён то баяўся, што індзейца Джо ніколі не зловяць, то баяўся, што яго зловяць. Ён быў упэўнены, што ўздыхне вольна толькі тады, калі ўбачыць сваімі вачыма гэтага чалавека мёртвым. Ператрэслі ўсё акругу, вызначылі прэмію таму, хто знойдзе Мітыса, але нічога не знайшлі. Сент-Луі выпісалі ўсё ведаючага выведніка. Той пашукаў, панюхаў, паківаў галавой і дасягнуў такога ж выдатнага поспеху, як звычайна кожны з яго прафесіі, а іменна з хітрай мінай ён абвясціў, што натрапіў на след. Але ж след павесіць за забойства нельга, і таму пасля ад'езду агента Том, як раней, адчуваў страшэнную небяспеку. Дні цягнуліся марудна, але ўсё ж такі час ішоў, і з кожным днём цяжар трывогі, які прыгнятаў Тома, паступова палягчаўся.